سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں ہے بھی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں ہے بھی کی سمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے۔ ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، تیبا نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، تیبا نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ مطلے میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا مطلے میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے لو جب تم بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔